Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 18-letni spadochroniarz zginął na lotnisku pod Lublinem. Policja i eksperci badają okoliczności wypadku. Po wybuchu butli z tlenem na poznańskim Piątkowie mieszkańcy Wieżowca wrócili już do swoich domów. Trzeba zrobić wszystko, by Niemcy nie byli postrzegani w Europie jako apodyktyczni belwszy, mówi w wywiadzie dla włoskiej prasy szef niemieckiej dyplomacji. Tragiczny wypadek na lotnisku Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu. Nie żyje młody spadochroniarz, mówi Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji. Spadło na płytę lotniska 18-letni mieszkaniec Warszawy. O wypadku została powiadomiona komisja wypadków lotniczych, która udaje się na miejsce. Wyjaśnia mu wszystkie okoliczności. Policjanci ustalają też, pod czyją opieką był młody spadochroniarz. Butla z tlenem wybuchła w 11-piętrowym bloku na poznańskim Piątkowie. Dwie osoby zostały ranne. Butlę upuścił mężczyzna, który wnosił ją do budynku. Jak powiedział policjantom, jest nurkiem, a butlę przywiózł do zalegalizowania. Mężczyznę zawieziono do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Za stworzenie zagrożenie życia lub zdrowia wielu osób grozi 10 lat więzienia, jeśli nieumyślnie 5 lat. Inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził naruszenia konstrukcji budynku. Lokatorzy po ewakuacji wrócili już do swoich mieszkań. Kierowca taksówki, która wjechała w ludzi w centrum Moskwy, około 200 metrów od Placu Czerwonego, próbował uciekać, ale został zatrzymany przez policję. 7 osób zostało rannych, jedna poważnie. Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Wcześniej informowano, że taksówkarz jest Kirgizem. Policjantom powiedział, że do wypadku doszło przypadkiem. Niemcy w polityce migracyjnej i finansowej popełniły błędy, zwłaszcza wobec Włoch, ocenił szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w wywiadzie dla Corriere della Sera. W poniedziałek premier Włoch Giuseppe Conte przyjedzie do Berlina. Heiko Maas, reprezentujący w niemieckim rządzie socjaldemokratów, powiedział, że rozumie Włochów, którzy zarzucają Unii Europejskiej brak solidarności w obliczu kryzysu migracyjnego. Jak ocenił, Niemcy w sposób niewystarczający zareagowały na to, że tak duża część migrantów i uchodźców przybywa do Włoch. Stwierdził, że należy z tego wyciągnąć wnioski i pomóc Italii w rozwiązaniu problemów migracji, reform gospodarczych i finansowych. Podkreślił, że Unia Europejska nie może w tych kwestiach pozostawić Włoch i Grecji samych. Stwierdził, że należy poważniej brać pod uwagę niepokój społeczeństw Niemiec i Włoch wywołany falą migracji. Dodał, że Niemcy muszą zrobić wszystko, by były postrzegane jako partnerzy, a nie pouczający wszystkich apodyktyczni belwszy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rozpoczął się 28. Festiwal Mozartowski. Gwiazdą gali operowej w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego była wybitna argentyńska śpiewaczka Weronika Cangemi. Całość poprowadził brazylijski dyrygent José María Florencia. Festiwal rozpoczęło wykonanie uwertury do opery Don Giovanni, a zebranych gości powitała dyrektor artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska. Chciałabym bardzo serdecznie powitać na otwarciu 28. Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie. To festiwal, który powstał dzięki wielkiemu Stefanowi Sutkowskiemu i jesteśmy mu bardzo wdzięczni za tę myśl, która łączy nas w te letnie wieczory z całym światem. Koncert rozpoczynający festiwal przyciągnął tłumy wielbicieli muzyki Mozarta. Całość jego muzyki powoduje, że człowiek wchodzi w stan harmonii. Przy Mozarcie można odpoczywać. Mozart wzrusza. Festiwal potrwa do 14 lipca. W jego programie znalazło się blisko 60 wydarzeń, w tym koncerty oratoryjne, opery i spektakle dla dzieci. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport, Michał Olszański. Dobry wieczór, witam. Od kilku minut trwa drugi mecz grupy D. Chorwacja, pełna gwiazd światowego formatu, gra z Nigerią, uważaną za groźny, mierzący co najmniej w ćwierćfinał zespół. Jest czwarta minuta tego spotkania i oczywiście 0-0. W tej grupie Argentyna zremisowała z Islandią 1-1. W grupie C Francja pokonała Australię 2-1, a Dania zwyciężyła Peru 1-0. O szczegółach tych spotkań Adam Malecki. Wicemistrzowie Europy w bólach wydarli zwycięstwo Australii. Wygrali 2-1. W zakończonym przed godziną meczu stroną przeważającą było Peru. Marnowali seryjnie okazje, a świetnie w bramce spisywał się Kasper Schmeichel. Duńczycy nastawili się na kontry i wykorzystali jedną z nich. Akcję wykończył Jurari Poulsen. Peruwiańczycy nie wykorzystali do tego rzutu karnego. Podobnie jak Lionel Messi w meczu z Islandią. Przestrzelił przy stanie 1-1 i też remisem zakończył się mecz. Islandczycy świętują, a ich

Już w najbliższy piątek premiera podwójnej płyty Kamasiego Washingtona Heaven and Earth. Album, który ma dużą szansę stać się jedną z najważniejszych płyt tego roku. Ziemię na tej płycie reprezentuje m.in. utwór, który właśnie się zakończył, Fist of Fury. Teraz pora na niebo. No to może The Space Traveler's Lullaby. Thank you. Jak najbardziej po stronie nieba, czyli z płyty numer 2 o tym właśnie tytule Street Fighter Mass. Kołysanką dla kosmicznych podróżników zakończymy dzisiejszą listę osobistą. A już niedługo w Trójce, choć terminu jeszcze nie jesteśmy w stanie podać, bo artyści zatwierdzają nagranie, retransmisja koncertu, jaki dali w Cieszynie niedawno Mirosław Witusz, Leszek Możdżer i Oskar Torok. Ponieważ niedawno Mr. Witusz jeździł z Chickiem Corea i Royem Haynesem, przypominając projekt sprzed wielu, wielu lat, prawie pół wieku, czyli album Now He Sings, Now He Subs, z tej oryginalnej płyty. Teraz fragment. Przed chwilą fantastyczna solówka bardzo jeszcze wówczas młodego Mirosława Witusza. Album nagrany w Nowym Jorku w marcu roku 1968, wydany przez legendarną wytwórnię Blue Note. Skoro Blue Note przez cały czerwiec w klubie, równie legendarnym w Nowym Jorku, trwa Blue Note Jazz Festival. Nie tylko w klubie, ale też w innych salach znacznie większych niż klub w Nowym Jorku. Zespół, który występuje, wykonawców może przyprawić o zawrót głowy. Nasz świetny znajomy ze studia Osieckiej, Gregory Porter, na samym początku czerwca, potem m.in. McCoy Tyner, Gordon Lightfoot, Manhattan Transfer, Robert Cray, Chris Botti, który też często odwiedza Polskę, i wreszcie 26 czerwca. Tego dnia na zaproszenie patrona festiwalu firmy Inglot magazynek trójkowy będzie nadawany właśnie z klubu Blue Note w Nowym Jorku. Tego dnia wieczorem wystąpi, bo Blue Note Festival mocno poszerza formułę tego, co jest jeszcze jazzem, a w swojej karierze solowej bardzo zbliża się do tego gatunku Art Garfunkel. A winter's day in a deep and dark December. I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an rock. Built walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. Talk of love. Well, I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock. Protect me. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock. Feels no pain, and an island never cries. Art Garfunkel oczywiście bez Paula Simona. Koncert nazywa się In Close Up. To jego solowa kariera, którą miał równie wspaniałą po występach w duecie. Ponieważ z uwagi na różnicę czasu rozpoczniemy nasz trójkowy magazynek z klubu Blue Note w Nowym Jorku o 9 rano. Nie przypuszczam, żeby Art Garfunkel zaszczycił nas na żywo, ale jesteśmy w każdym razie umówieni na rozmowę, która mam nadzieję wtedy się uda. A dzień później na Blue Note Festival wystąpi ze swoim projektem Emerson, Lake and Palmer Legacy perkusista, jedyny żyjący członek legendarnego trio Carl Palmer. Hello, good to see you all. I could have done this in my living room, actually. Let me introduce the band. On bass guitar, Simon Fitzpatrick. On lead guitar, Paul Vjedotovic. Here's one that you might know. It's a blast from the past. A well-known piece by ELP. It's called Welcome Back My Friends to the Show That Never Ends. Yeah. Oczywiście z Karlem Palmerem też chętnie porozmawiamy, bo jest o czym, a do końca czerwca jeszcze między innymi Aldi Miola i Sergio Mendes. Przypomnę też, że niedawno w klubie Blue Note wystąpił Włodek Pawlik z Randym Breckerem i swoim zespołem. Przypomnę też, że 26 dnia czerwca we wtorek magazynek trójkowy będzie nadawany właśnie z klubu Blue Note. Dziękujemy za zaproszenie partnerowi festiwalu firmie Inglot. Przed nami kolejne zaproszenia, a od 32 minuty Chorwacja prowadzi na mundialu z Nigerią 1-0. Picture yourself just out nuclear fission with library cards under metaphor skies. Somebody quotes you, you read from the source book a concept with microscope eyes. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Unikatowa, szczególnie jeżeli chodzi o początek, wersja tego nagrania, przewidywana do filmu Żółta Łódź Podwodna, ostatecznie zostawiona na półce. 17 dnia lipca legendarna animacja Żółta Łódź Podwodna będzie obchodzić swoje 50. urodziny. Z tej okazji odbędą się pokazy w Tokio, Nowym Jorku i Londynie, ale także w Łodzi. Zapraszamy do EC1 w Łodzi na dyskusję i wystawę związaną z filmem, a potem też na pokaz odświeżonej, rzecz jasna, wersji filmu tego dnia, bo to też wtorek, magazynek w Trójkowie będzie nadawany właśnie stamtąd. A my będziemy informować na bieżąco o postępach związanych z tą imprezą, która jak na razie bardzo się rozrasta. I kolejne zaproszenie przedstawi je Anna Prokop z zaprzyjaźnionego z Trójką i listą osobistą krakowskiego Ofradia. Halo, halo, trójka. Łączy się z wami OFF Radio Kraków. A łączymy się z wami, ponieważ wielkimi krokami zbliża się znane w całej Polsce wydarzenie, impreza, szczególnie gorąco obchodzona w Krakowie, czyli Wianki. My jako OFF Radio Kraków w tym roku postawiliśmy swoją własną scenę przytuloną do Wisły. I tak oto planujemy dzień i noc 23 czerwca spędzić razem na Bulwarze Kurlandzkim i na Barce. Po krakowsku mówiąc, na polu i nad wodą. Stawiamy na polskich wokalistów, muzyków, DJ i DJ-ki. Zaczynamy o godzinie 14 na scenie dziennej, gdzie wystąpi Nyk. Wiedzą Państwo, kto to? To jest duet bardzo obiecującego songwritera Adama Nyka i Marcina Gongoli. Chłopaki nagrali już debiutancki album zatytułowany Miliony Pikseli, ale jeszcze nie znaleźli wydawcy, co dla mnie zasadniczo jest wielkim zaskoczeniem, ponieważ na tym albumie świetne teksty, genialne kompozycje, a fizycznie tej płyty jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że uda się to w najbliższym czasie zmienić i że Państwo skorzystają z okazji do usłyszenia Nyka przed ukazaniem się debiutanckiego albumu. Bez wątpienia to będzie koncert w duchu jednej z piosenek Adama, w której śpiewa: myśli również można czyścić. I jestem przekonana, że na samym początku OFF Wianków wszelkie jakieś czarne myślowe chmury Adam Nyk nam rozwieje. Płonie miasto na każdym poziomie. Płonie, a ja powoli, powoli się goję. Po występie duetu Nyk scenę dzienną OFF Wianków przejmie Wituma. Wituma, czyli Magda, niesamowicie charyzmatyczna dziewczyna, która jest w stanie zagrać koncert wszędzie. Dosłownie ona bierze swój sprzęt, rozstawia go na blokowisku i daje koncert lokalsom i zapomina chyba o reszcie świata. Najlepsze jest to, że nawet na tym blokowisku ona jest w stanie dźwiękowo stworzyć swoją własną świątynię elektroniki. I wierzcie mi, to jest zupełnie inny świat. Almost like I left you, like wonder in a maze, no one knows escape route. Ze świątyni elektroniki Witumy przeniesiemy się do neonowego świata Erit, czyli dziewczyny, która zapętla sample, dogrywa instrumenty, śpiewa i tańczy w charakterystyczny dla siebie sposób. Żadne nagranie tego koncertu na żywo nie zastąpi. Ukoronowaniem koncertów na scenie dziennej OFF Wianków będzie Patrick the Pan. To jest znany i uznany self-made man, genialny kompozytor piosenek z przebłyskotliwymi tekstami, który tym razem zagra w duecie. To, z czym rezonujesz ty, przyprawia mnie mdłości. Weź swoje, burzy skończ się. Koncertem Patrick the Pan kończymy wydarzenia na dziennej scenie OFF Wianków i przenosimy się na Barkę, gdzie najpierw na górnym pokładzie w różne rejony elektroniki, a z pewnością okolice Dub Techno zabierze nas 6-letni, lokalnie zasłużony kolektyw Deep Impact, a zagra Eta Hawks, Robek i Flea. Następnie zejdziemy na dolny pokład, gdzie do białego rana tańczyć będziemy do dźwięków Olgi Tex i Cyryla, czyli ekipy z kolektywu Move Move. Jeszcze raz w imieniu OFF Radia Kraków zapraszam serdecznie na OFF Wianki, które odbędą się w Krakowie 23 czerwca na Bulwarze Kurlandzkim i na Barce. Do zobaczenia. A my, czyli Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Mec, dziękując za dzisiejszą listę osobistą, zapraszamy na kolejną sobotę i w głównej roli Kamasiego Washingtona. Do usłyszenia.